Figueres en una ciutat de síntesi, jo crec que podríem definir-la una ciutat de síntesi, on ha estat sempre terra de pas, on hem estat oberts a la creativitat, a la cultura, a l'art, i que justament aquesta exposició és un reflexe del que es pot convertir la suma de dos talents, que jo diria que un talent més un talent no són dos talents, sinó que és un talent al quadrat, no? Realment tot té un valor afegit molt més alt.